Açık Radyo. Açık Gazete. Merhaba Kainat. Bugün 26 Eylül Pazartesi. Yıl 2011, ay 9, gün 269, Hızır 144. 1432 Hicri Şevval 28, 1427 Rumi Eylül 13. Günün tarihi. 2583 yıl önce bugün 26 Eylül, milattan önce 26 Eylül 571'de Çinli filozof Konfüçyüs doğmuştu. Yemek listesi gün 269. Sebzeli et, bulgur pilavı, imam bayıldı, salata, meyve. Büyük Saatli Marif Takvimi. Yeah. Merhaba herkes, Açık Radyo burası, 94.9 açıkradyo.com ve Açık Gazete. Haftanın ilk Açık Gazetesi'nin açılışını yaptık. Ömer Madra, Mahir Ilgaz ve Mert Öztekin'den oluşan ekiple birliktesiniz. Günaydın. Chambers Brothers'dan, George Chambers'ın doğum günüydü bugün, 1931'de tam 80 yaşını idrak etmiş oluyor. The Chambers Brothers'ın çok iyi bilinen parçalarından birini Time Has Come Today, onu çalarak açılışımızı yaptık. George Chambers'a da bir günaydın demiş olduk bu şekilde. Evet, haberlere bakalım. Şimdi dünyadaki Siirt'te Belenoluk Jandarma Karakolu'na düzenlenen bir saldırıda ölen askerlerin sayısı 6'ya yükseldi. Yaralı sayısı da 11 olarak açıklandı. Ayrıca da Siirt'te bir jandarma karakoluna da taciz ateşi yapıldığı haberi de var. Baykan ilçesine bağlı Ziyaret beldesinde PKK'lılar tarafından. Evet, yoğun bir gündem olacağı belli. Biz de yoğunlukla zaten bu konular üzerinde herhalde duracağız. Daha bir süre daha en azından öyle gözüküyor. Evet, meclisin açılmasına da birkaç gün kala ciddi tartışmalar var. Meclise girilip girilmeyeceği tartışmaları da bunların içinde yer alıyor. Siirt'te Rize'de seller sel var. Götürdü. Evet, ilk öğretim okulları tatil edildi. Ondan da bahsedeceğiz. Libya'da yeni çatışmalar varmış ve büyük bir kitle mezarı bulundu. Bulunmuş. Toplu mezar. 1700 kişilik bir mahkumlar grubunun öldürülmüş. Müjdeli haberlerimizden bir tanesi olarak Putin'in 2012'de tekrar gelen yoğun talep üzerine tekrar Rusya Devlet Başkanı olacakmış. Daha doğrusu olma niyeti varmış ama seçilir herhalde ölene kadar da Rusya'yı yöneteceği. Öyle iki dönem seçilir, işte bir dönem başbakanlıkta Nadas bekler, sonra tekrar seçilir şeklinde gidecek anlaşılan. Öyle gözüküyor en azından. Suudi Arabistan'dan haberler var. Kadınlara oy kullanma ve yerel seçimlerde yer alma hakkı tanınmış. Ama ehliyet kullanmasına karşı çıkıyorlarmış. Ehliyet almasına, araba kullanmasına. O konu, evet. Neyse, ona aynı değiniriz. Aynı haberin içinde, evet. Başkan Abbas da, Mahmut Abbas, Filistin baharı ilan etti Birleşmiş Milletler'de. Ve bir kahraman gibi karşılandı dönüşte. Batı Şeria'da ama Gazze'de de bir temkinli bekleyiş hakim diyelim. O evet, konuyla ilgili olarak tarihi başka bir talepte bulundu ama yani. Evet, Yemen'den haberlerimiz var. Bir güç transferi, iktidar transferiyle ilgili olarak Salih'in bir girişimi olabilirmiş yakın zaman içinde. Bu konuda kamuoyu araştırmaları yapılıyormuş. Wall Street'teki işgal hareketinden haberler var. Orada polisin çok sert müdahalesi oldu. Evet, gaz bombalarıyla perişan etti insanları, tamamen barışçı gösteri yapanları. Evet, Şili'de de öğrenci ve öğretmenler tamamen sokakta, çok yüksek sayıda, 4 aydır artarak devam eden yüksek sayıda insanın katıldığı gösteriler var. Onlardan da bahsedeceğiz. Erdoğan'dan da PKK'ya karşı sınır ötesi operasyonlara devam konuşması da yer alıyordu. Ondan da bahsedebileceğiz herhalde. Orta Avrupa'da ve Balkanlar'da da etnik ayrımcılık haberleri endişe verici bir şekilde yükseliyor. Bulgaristan'dan çok endişe verici haberler var. Ayrıca da Romanya'da ve Çek Cumhuriyeti'nde de üst sıralarda milis kuruluyormuş. Dün akşam geç saatlerde Bulgaristan'dan bayağı pogromvari olaylar yaşandığına dair haberler düşmeye başladı. Romanlara karşı o ülkedeki durum bu şekilde. Neyse, şimdi özetler, evet, daha var mı? Bir kısımda çevre haberimiz var. Tüm dünyada 190 üzerinde ülkede eş zamanlı olarak düzenlenen küresel ısınmaya karşı 24 Eylül eylemi de Kadıköy'de de İstanbul'da yapıldı. Büyük bir katılım olmadı. Ondan da biraz bahsederiz ama. Evet, neden büyük bir katılım olmadığıyla ilgili de elimizde. Olmamış olabileceğiyle ilgili, doğrudan Türkiye ile ilgili değil ama bu iklim değişikliği meseleleriyle ilgili elimizde haberler var. Neyse, programın sonuna da her zamanki gibi güzel haberleri sakladım ben kendi adıma. Evet, bende de var bir tane. İyi bari. Pekala, şimdi dönüp bakalım. Ha, bu arada tabii bir de Türkiye'de çok önemli bir tartışmanın da, önemli bir sesin çıktığını da belirtelim. Benim adıma öldürme diye Kürtlerin de konuşmaya başladığı var. Hem bir Facebook grubu olarak ortaya çıkan Öteki Kürtlere Çağrı başlıklı bir metinde tavır koyuyor. Benim için öldürme adlı bir gruptan ayrı bir mesaj vardı ve hafta sonunda, dün özellikle, çok sayıda mektupta Kürtlerden bu PKK'nın giriştiği caniyane eylemler, cinayetler üzerine ciddi, benim için öldürme, benim için ölme ya da Serna ve Mın Nekuje PKK, PKK ya da diye önemli mesajlar da geldi. Böyle bir tartışma var. Onu da konuşacağız tabii ki. Evet, şimdi öncelikle bu Siirt'teki karakol saldırısıyla başlamamız gerekiyor herhalde. Siirt'in Pervari ilçesi Belenoluk Jandarma Karakolu'na düzenlenen saldırıda 6'ya çıktı. Dün akşam roket atar ve uzun namlulu silahlarla saldıran PKK'lilerin karakolu ele geçirmek istediğini ve çatışma boyunca da askerlerin ateşinden kurtulmak için 80 metre uzaklıktaki ilk öğretim okulu lojmanındaki öğretmenleri de kalkan olarak kullandığı haberleri var. Mesela NTV, MSNBC.com'dan bunu okumamız mümkün olabilir. Bu Van'ın Çatak'la Şırnak'ın Beytüşşebap ilçeleri sınırında yer alan ve yaklaşık 50 askerin görev yaptığı Belenoluk Jandarma Karakolu'dan bahsediyoruz. 20'den fazla PKK'linin roket atar ve uzun namlulu silahlarla saldırdığı. Buna PKK mi dememiz lazım, PKK mı, ona da karar verilemiyor anlaşılan. Karakola hakim tepeler, köy içi ve karakola 80 metre uzaklıkta bulunan Belenoluk ilk öğretim okulu yanındaki öğretmen lojmanlarına da sızma yaptığı belirtiliyor. Elektrikler kesilmiş, sonra karakol nizamiyesindeki nöbetçi askeri Bixi makineli tüfekle uzaktan vurup öldürdü. Ardından çeşitli noktalardan uzun namlulu silahlarla ateşe başladı diyor. Yani bu haberin detaylarına da birazcık bakmak gerekebilir belki. 10'u kadın, 16 öğretmenin yanlarında da iki çocukla kaldı. Öğretmen lojmanlarına da kapıları kırarak girmişler. Okul binasıyla lojman giriş katına giren PKK'lılar karakolu yoğun ateş altına almışlar. Karakoldaki askerler de diyor öğretmenlere zarar gelmemesi için bir süre ateş açamadı deniyor. Böyle bir detay var. Yani mesela öğretmenlerden biri de DHA muhabirine şunları söylemiş. Akşam saatleriydi. Karakola 80 metre uzaklıktaki lojmana girdiler. Karakola ateş etmeye başladılar. İki katlı lojmanda hep birlikte tuvalete, banyolara saklandık. Okulun kapılarını da kırıp içeri giren teröristler buradan da ateş etti demiş. İlk çatışma yaklaşık 3 saat sürdü. Çatışmanın ortasında kaldık. Karakoldaki askerler lojmandaki öğretmenleri korumak için kendilerine buradan ateş eden teröristlere uzun süre karşılık vermedi. Bunu sadece bizleri korumak için yaptı diye bir ifade var. DHA haber ajansından alınmış. NTV, MSNBC'nin haberi. Öğretmenler de kendilerinin köyden güvenli şekilde alınmasını istemişler. Ölenlerin de adlarını söyleyelim. Karakol komutanı jandarma kıdemli başçavuş Erdal Can Bulat, jandarma onbaşı Recep Gök, jandarma er Önder Turgay, jandarma er Adem Yörük, jandarma er Ömer Dursun, jandarma er Halil İbrahim Türkmen. Bunlar ölenler. 11 asker de yaralandı. Bir kadın olmak üzere 3 PKK'lının da öldürüldüğü haberi var. Evet, artık hemen hemen her gün yine vermeye başladığımız haberlerden bir tanesi bu da. Askerlerin cenazeleri bugün defnedilecek. Bakıyorum, Özgür Gündem gazetesinin birinci sayfasında göremedim bu haberi. Başka var mı? Diğer haber gazetelerde hemen hemen hepsinde birinci sayfadan verilmiş durumda, evet. Verilmiş. Şey de yok, bir günde yok yine. Bu şekilde. Evet, peki. Şimdi Başbakan'ın da bir konuşması var dönünce. Evet, o konuşmaya da biraz değinme fırsatımız olabilir belki. Özellikle şey konusunda açıklama yaptı. Başbakan döner dönmez işte terörle mücadele siyaset siyasi şeyle de liderlikle de müzakere edileceği mesajını verdi. Ama şöyle bir şey söylemiş. Kürt kökenli annelere seslenmek istiyorum diye başlamış. Şimdi bu köken tartışmasına burada tekrar girmenin bir alemi yok herhalde. Yok, hayır. Kürt anneler demek istiyor, onu söyleyelim. Her neyse, Siirt'teki hadise PKK'nın gerçek veya PKK'nın gerçek yüzünü ortaya koyması bakımından çok önemlidir. PKK karşısındaki kadına da kıza da böyledir. Kendi içindeki kadına da kıza da böyledir. Ben şu ana kadar biraz hani bu kadın kız şeyinden tahminen bu Siirt'te ölen dört kadından bahsediyor. Bir de PKK tarafından öldürüldüğü söylenen 5 PKK üyesinden bahsediyor sanıyorum. Onun açıklamasını yapalım. Sonra diyor ki 4 kızımızı şehit ettiler. 200'e yakın kurşun. Böyle bir vahşet, alçakça saldırı olur mu? Tamam. Daha sonra şöyle bir şey demiş. Başındaki tülbenti ortaya koyan Kürt annesi kardeşlerime sesleniyorum. Peki bu tülbentlerinizi nereye sereceksin? 4 kızımız kimin kızları? Şimdi orada yalnız atladığı bir şey var başbakanın. O yani şiddet bitsin diye yapılan bir jestti. Tülbent atma ölümlerin olduğu yere. Yani hani belli bir tarafın ölümleri dursun diye değil, tüm ölümler dursun diye atılan bir jestti. Onu hatırlatmak gerekir. Bu bakımdan bence biraz talihsiz olmuş o referans. Neyse, daha sonra da diyor ki siz PKK, onlara PKK'ya bir atıfta bulunarak birden aynı cümle içinde, savunmasız insanları bile öldürebilecek vahşete alçakça yaklaşıma sahip bir örgütsünüz. Bakın içlerinde 5 kadın da infaz ettiler. Gaz zehirlenmesi dediler. Bunlar acımasızdır, kandan besleniyorlar diye devam etmiş. Evet. Orada Kürt kardeşlerim var. Buyurun işte Siirt demiş. Benim damadı olduğum şehir. Orada Kürt kardeşlerim var. Arap kardeşlerim var. İşte buyurun, bunlar işte Kürt kardeşlerimiz. Biz onları polis zannettik diyor. Bu size haklılık mı kazandırıyor demiş. Oradaki polis kolejine yaptığınız saldırı size haklılık mı kazandırıyor? Bu ülkenin polis koleji olmayacak mı? Bu ülkenin polis akademisi olmayacak mı? Bu ülkenin askeri okulları olmayacak mı? Demiş. Biz terörle mücadele ederiz, siyasi iradeyle de müzakere ederiz. Terörle mücadele sonuna kadar ama siyasetle müzakere. Siyasete gelen bizimle konuşabilir ama gelmeyen bizimle konuşamaz. Herhalde burada da herhalde değil, açık bir şekilde BDP'nin meclise girmesini atıfta bulunuyor tahmin ediyorum. Evet, siyasi zeminde mücadele kapıları açık olduğunu söylemiş başbakan. Son operasyonlarda da PKK çok zayiat verdi, bu yüzden intikam peşinde demiş. Ayrıca Siirt'te 4 kadının öldüğü PKK saldırısında, evet işte vahşet olarak nitelendirip bunun bedeli olacak da demiş. Aslında kendi kendisine güzel bir noktaya girmiş. Çok derinlemesine şey yapmasa bile, olmasa bile son operasyonlarda çok zayiat verdi. O yüzden intikam peşinde. Yani şiddeti şiddetle silmek pek mümkün olmuyor. Çıkarımını yapabilir miyiz oradan? İstediğindiği kadar zayiat verilse dahi. En fazla erteleyebiliyorsunuz. Bir süre. Evet, şimdi BDP eş başkanları Gürtan Kışanak ve Demirtaş da Diyarbakır'da konuşma yapıp ve uçurumun kıyısındayız. Süreci kimin bozduğu önemsiz, hükümet adım atsın diyorlar. Ben aslında o açıklamayı biraz okudum ve biraz haklı buldum. Yani süreci şu aşamada hakikaten ana akımda özellikle yapılan vurgu işte bu PKK'nin veya işte TAK oradan gelen açıklama üzerinde yoğunlaşmış ve şiddetin reddi üzerine gidiyor. Doğrudur aslında. Hani şiddetin reddi ilkesel olarak savunulması gereken, arkasında kesinlikle durulması gereken bir ilke olmakla birlikte şu anda sürecin kimin bozduğu tartışması üzerinden gitmenin çok verimli olmadığını düşünüyorum. Tamamen pragmatik yaklaşarak söylüyorum bunu. İşte orada bir şey sorunu da var yalnız. Tamam. İlke sorunu her türlü pragmatizmin ötesine geçme. Yani ben şu açıdan bir tereddüm var. ana akım medyada değil işte sadece. Yani çok ciddi olarak ilk kez Kürtlerden de farklı sesler doğrudur çıktı ana akım medyanın dışında olarak ve özellikle de işte bu Facebook gibi yerlerde çok yaygın kullanım paylaşım alanlarında sitelerinde filan önemli aslında böyle bir çıkış son derece yapılması. Önemli desteğe şayan bir hareket bir kere her şeyden önce onu söylemek gerekir. Ben kastım kesinlikle öyle olması değil. Aksine o tarz hareketlerin yalnız ileride marjinalleşmemesi için gerekiyor bir adımlar atılması. Anlatabiliyor muyum demek istediğimi? Evet, hükümetin tabii ki bunu gözden kaçırması vahim bir şey olur böyle bir çıkışı. Mesela bugün şeyde aslında Taraf Gazetesi'nde kurşun adres tanımaz başlığıyla Orhan Miroğlu da yazmış. Çok geniş çaplı bir ya bence çok da beklem yani kendi payıma konuşayım çok fazla beklemediğim bir şeydi bu çıkışlar. Yani genellikle çünkü yani Ahmet Altan'da Kürtler katillerine benzemez şey, yazısında dünkü pazar günkü evet tarafta yazdığı yazıda Kürtlerde çeşitli aşamalardan geçerek rahatsızlığın büyüdüğü hissediliyordu ama sessizlik kırılmıyordu diyor. Ama derken 4 olay oldu işte referandum döneminde APO'yla devletin müzakere yürüttüğü ortaya çıktı. Ve referandumda da halk bu gerçeği bilerek ve destekleyerek %58 evet oyu verdi diyor. Ama AKP kendisine verilen bu açık çeke rağmen ayağını sürüyüp barış ve demokrasi için gerekli adımları atmayınca PKK'dan kuşkulanan ve bundan dolayı acı çeken Kürtlerin içi rahatladı. AKP yüzünden PKK böyle davranıyor. Çünkü Adalet ve Kalkınma Partisi demokrasi istemiyor. PKK'yı tasfiye etmek istiyor ve Kandil'i muhatap almıyor dediler. Sonra ama ikinci aşamada APO'nun müzakereler iyi gidiyor ve büyük anlaşmaya yaklaşıldı şeklindeki açıklaması geldi. Üçüncü olarak bir açıklama daha yaptı Abdullah Öcalan ve anlaşmaya varıldığını ve devrimci halk savaşının durdurulması gerektiğini söyledi. PKK yönetimi bunu dinlemedi ve savaşı şiddetlendirdi diyor ve sonra dördüncü olarak da asıl belge patladı. Yani MİT PKK müzakerelerinin kayıtları ortaya çıktı. Kürtler baktılar ki devlet Kandil'le görüşüyor. Kürt haklarının tanınması, APO'nun serbest bırakılması için çok ciddi öneriler ortaya koyuyor. Buna rağmen PKK şiddeti hızlandırdı ve Kurtuluş Taiz'in deyimiyle PKK'nın JITEM'i TAK Ankara'da sivilleri öldürdü. Aynı gün Siirt'te BDP'li ailelerin 4 kızı gerillalar tarafından tarandı. Bu da yetmedi. TAK daha fazla sivil öldüreceğini her yerin şey alanı olduğunu Hiçbir hassasiyetimiz kalmadı. Hassasiyetimiz kalmadı dedi. Hı hı. Ama ondan sonra da ilk defa, belki de ilk kez Kürt demokratları patladı diyor Ahmet Altan. İşte ben orada şöyle düşünüyorum biraz. Yani Ahmet Altan'ın yazdıkları doğru. Yani itiraz edilecek bir şey yok ama odak noktası bu şiddetin reddi meselesi doğrudur ama yeterli değil tek başına. Neden yeterli değil? Şundan dolayı, hani şeyi düşünelim, 90'lı yılları düşünelim. Benim başları çocukluğuma denk gelir. Siz de net bir şekilde hatırlarsınız tahmin ediyorum. Şiddetin, devlet şiddetinin, terörünün en ağır olduğu dönemlerde yine de bunu reddeden bir kesim yok muydu? Çok ufak da olsa. Evet. Vardı. Evet, vardı. Ama marjinal kaldı değil mi? Evet, yani bu... Yani işte o etrafındaki onu besleyen koşulları kaldırmadığımız zaman da böyle kalmaya mahkum oluyor bu gibi şeyler. Bu yüzden de bunun sorumluluğu bu adımı atabilecek. Yani iktidarda büyük ölçüde. Kesimde. Aksi takdirde sadece işte şiddeti kınama sırası, beklentisi, sorumluluğu taraflar arasında el değiştirecek böyle ve gidecek. Evet, tabii bunun daha ayrıntılı tartışmasını da çeşitli yorumlar ve yazılar üzerinden de yapmamız mümkün olabilir. Ama yani cinayete de, cinayet ve caniye de cani demesini kesin olarak... Hiçbir itirazım yok ki buna. Yani ama sanmıyorum zaten herhangi birinin buna itirazı olabileceğini. Ama bunun üzerine sadece yoğunlaşma... Ama bu yapılmadı. Yani henüz yeterince yani mesela Selahattin Demirtaş işte savaşın bir ahlakı vardır. En kanlı savaşın bile dedi. Dünkü radikalde vardı. Bu kabul edilemez. Siviller ölüyor. Kim olursa olsun devlet, tak, PKK savaşı önleyemedik diye bu tür çılgınlıklar yapılmamalı demiş. Ama bu kim olursa olsun ön kaydı olmadan da yapılması, işte ben de yine son derece pragmatik bir bakış açısından bakarak diyorum ki bu gibi söylemleri üreten koşullar ortadan kalkmadığı sürece sizin istediğiniz gibi bunun toptan reddi yapılamayacak zaten. Marjinal kalacak bu gibi girişimler. Olacak ama ufak kalacak. İşte şimdi yani bunu göreceğiz. Bak yani bu çeşitli internet sitelerinde işte tarafın her taraf gazetesine gönderilen yazılarda şimdiye kadar pek alışık olmadığımız bir çıkışa da rastlıyoruz. Bunun nereye götüreceğini, yani Altantan mesela yazdığı bir yazıda adres sormayan kurşun katildir dedi milletvekili, BDP'li. Evet. Selim Sadak da özür acıları hafifletmez diyerek bir tavrını ortaya koydu. Ve Diyarbakır'da da... 220 sivil toplum kuruluşu müzakereler başlasın diye bir çağrıda bulunmuş. Bunlar önemli, son önemli derece çok. Önemli. Ve en önemlisi de Ahmet Altan diyor ki bence en önemlisi de onurlu ve demokrat Kürt gençleri internette cinayetlere karşı büyük bir kampanya başlattılar ve bir bildiri yayınlayarak Kürt mücadelesinin temiz sicilinin kirlendiğini söylediler. Bu da tartışılabilir. Yani bu sicil ne kadar temiz olup olmadığını bilmiyoruz ama geçmişte Kürtler asla katillerine benzemediler diyor. Ne kadar ya tartışılabilir ama yani bunlar Kürtlerin haklarını talep eden, bu uğurda mücadeleye girişen onurlu Kürtlerin kirlenmekten duyduğu utancı anlatıyor demiş Ahmet Altan. Eğer PKK diye bitiriyor yazısını, kendi iktidar kavgası uğruna Kürtlerin haklarını elde edecekleri demokratik müzakere yolunu tıkamaktan en kısa zamanda vazgeçmez ve sivillere yönelik şiddeti artırırsa kendisini bitirecek tek gücün onurlu ve demokrat Kürtlerin sillesini yüreğinde hissedecek. İşte şimdi şöyle bir, böyle bir girişim var ve bu girişim aslında son derece başlangıç aşamasında da olduğu için hassas, evet, kelimeyi bulamadım bir türlü, teşekkür ederim. Peki şeyi düşünelim şimdi, hani spekülasyon üzerinden çok da gitmiş olmuyorum var olan söylemi takip ettiğim zaman. Bir de büyük bir operasyon yapıldığını, işte bombardımanlı, ölümlü falan. Ne kadar yaşaması zorlaşabilecek böyle bir şeyin? Anlatabiliyor muyum? Bu sefer de şiddeti kınama sırası tekrar veya o beklenti el değiştirmiş olacak. Ve bu şekilde bir kısır döngüye giriyoruz aslında. Evet. İşte bu yüzden bu kısır döngünün arkasındaki sebepleri yok etmek için bazı adımlar atılması gerekiyor. Bu konuda Bülent Arıç'ın bence geçen hafta hak ettiği ilgiyi çekmeyen bir açıklaması oldu. Hani başka bir bağlamda konuşuyordu belki ama terörle mücadele kanunu denilen bir kanun var. Her şeyin bu içine dahil edilebildiği, bunun kaldırılması veya çok ciddi değişikliğe uğraması yönünde bir çaba, bir kampanya yürütülmesi lazım. Maalesef buna fazla vurgu yapıldığını ben göremiyorum hani açıkçası baktığım zaman. Doğru o. Ayrıca da bir ikinci açıklama daha geldi. Yine dünkü gazetelerde vardı. Başbakan yardımcısından, Bülent Arınç'tan Brüksel'de yaptığı bir konuşmada MİT ve PKK arasındaki müzakerelerin devamı yönünde konuşmuş. Yani bu görüşmeler devam etmeli. Geçici süre inkıtaya, yani kesintiye uğraması bundan sonra hiç yapılmayacağı anlamına gelmez. Görüşmelerin faydalı sonuç verecek biçimde yapılıyor olması mümkündür. Görüşmenin sızdırılmasını eleştirse de Türkiye şu olgunluğa erişti diyor. Bunu zararlı bulan, vatana ihanetle eş tutan bir açıklamaya rastlamadık demiş. MİT'in başka PKK'lılarla görüşebileceğini de ima etmiş. Örgütün beyin takımı veya örgütün ileri gelenleri, kimse onlar MİT bilir, bunlarla da görüşülebileceğini belirtiyor. Yani evet, bir yandan operasyon, bir yandan da görüşmeler dediğin sakıncayı da getirebilir tabii operasyonun şeyi ve sonuç olarak çok zorlu, uçurumun eşiğinde bir noktada olduğumuz şüphesiz yani. Ciddi bir hani somut sonuçları olan veya işte yasalara yönelik bir reform çabası da gerekiyor sanıyorum. Belki de birinci adım olacaktır hani bu gibi olaylarla mücadelede. Tabii şeyler de var. Yani meclis henüz açılmasına az evet. Zaman kala hala karar verebilmiş değil BDP. Katılıyor mu katılmıyor mu Diyarbakır? Yani verilen mesajlar katılacağı yönünde ama hala bir açık kapı bırakılıyor sanıyorum. Evet, yani o konuda bir netlik olmadığını rahatlıkla söyleyebiliriz. İsterseniz aradan bakalım çünkü sonra... bazı açıklamalar var onun üzerine gelen. Evet. Açık Gazete. Out in the West Texas town of El Paso, I fell in love with a Mexican girl. Nighttime would find me in Rose's Cantina. Music would play and Felina would whirl. Blacker than night were the eyes of Felina, wicked and evil while casting a spell. My love was deep for this Mexican maiden. I was in love, but in vain I could tell. One night a wild young cowboy came in, wild as the West Texas wind. Dashing and daring, a drink he was sharing with wicked Felina, the girl that I love. So in anger I challenged his right for the love of this maiden. Down went his hand for the gun that he wore. My challenge was answered in less than a heartbeat. The handsome young stranger lay dead on the floor. Out through the back door of Roses I ran, out where the horses were tied. I caught a good one, it looked like it could run. Up on its back and away I did ride. Just as fast as I could from the West Texas town of El Paso back to the badlands of New Mexico. Back in El Paso my life would be worthless. Everything's gone in life, nothing is left. It's been so long since I've seen the young maid. My love is stronger than my fear of death. I saddle up and away I did go, riding alone in the dark. Tonight nothing's worse than this pain in my heart. And at last here I am on the hill overlooking El Paso. I can see Rosa's cantina below. My love is strong and it pushes me onward. Down off the hill to Felina I go. Off to my right I see five mounted cowboys, off to my left right a dozen or more. Shouting and shooting, I can't let them catch me, I have to make it to Rose's back door. Something is dreadfully wrong, for I feel a deep burning pain in my soul. I'm getting weary, unable to ride. But my love for Felina is strong, and I rise where I've fallen. Though I am weary, I can't stop to rest. I see the white puff of smoke from the rifle. I feel the bullet go deep in my chest. From out of nowhere, Felina has found me, kissing my cheek as she kneels by my side. Cradled by two loving arms that I'll die for, one little kiss and Felina goodbye. El Paso adlı şarkıyı dinledik Marty Robbins'den. Martin David Robinson asıl adı. 1925'te bugün doğmuştu. Amerikalı şarkıcı, besteci ve pek çok da enstrüman çalan biri. Çok hem country dalında hem de eklektik, böyle bir çeşit Meksika ve dünya müziğine de yakın. Çok uzun süren esaslı bir kariyeri de olmuştu. Ve pop müzik dalındaki listelere de şarkılar sokmuştu. En ünlü şarkılarından biri El Paso'ydu. Trajik bir aşk hikayesini anlatıyor. Öldürülen bir adamın aşkı uğruna. Evet, Marty Robbins'i dinledik. Şimdi dönüyoruz. Açık Radyo burası, 94.9 Açık Gazetesi onun ve saat 8.42. Evet, meclis meselesine dönüyorduk hala. Yani Diyarbakır Bağımsız Milletvekili ve KADEP Genel Başkanı Şerafettin Elçi'nin pazartesi konuşmalarında Neşe Düzel'in konuğu olmuş. Tecrübeli bir siyasetçi eski. Ve olağanüstü bir şey olmazsa geri döneceğiz. Tahminime göre 1 Ekim'de meclise katılacağız demiş. Genel arzu dönme yönünde. Türkiye'de Kürdistan konferansına katılanların %90'dan fazlası meclise dönülmesini istedi. Halk dönmemizi istiyor, dönmemiz gerekli demiş. Ve çok önemli de bazı, gene bu işte uçurumun eşiğinde olduğumuz hissiyatını da pekiştiren bazı değerlendirmeleri de var kendisinin, Elçi'nin. İşin karşılıklı kitlesel hareketlere dönüşebileceğini, iç savaşa dönüşebileceğini, eğer bir an önce önlem alınmazsa sivil hedeflerin vurulmasıyla Türklerin kışkırtılacağını, Türklerin de PKK tarafı olmayan masum Kürtlere yöneleceğini söylüyor. Bu olaylar karşılıklı olarak birbirini tetikler ve başbakana da bir çağrıda bulunuyor. Bu mağrur havayı bıraksın, bir an önce bu işi nasıl önleyebilirimin çarelerini arasın. Kibir ve gururla bu iş çözülmez demiş. Eğer başbakan yemin merasiminden önce taleplerimizi dikkate alsaydı, bizimle görüşseydi, olaylar bu mecrada akmazdı şeklinde bir eleştiri de getirmiş. Öte yandan da şey var yalnız. KCK'da tutuklamalar da devam ediyor. Bir de işin öbür o tarafı da var. Ya işte bundan dolayı da bir aradan önce bu TMK değişikliği meselesine değinmiştik. Bir yandan hani siyasetin alanını giderek budayarak ondan sonra siyasi müzakere beklemek, beklentisi içine girmek de kendi alanını daraltmış oluyor siyaset böylece aslında biraz. Bu yüzden bu alan üstüne odaklanılması da şart. Somut değişiklikler şart. Evet, işi zorlaştıran başka şeyler de var tabii. Mesela bazı kurumlara gönderilen bir mail var. E-mail mesajı, elektronik mektup. KCK Yürütme Konseyi Başkanlığı imzasını taşıyor ve BDP'li milletvekili Barış ve Demokrasi Partisi milletvekillerinin meclise gitmemesi gerektiği belirtilmiş. Ve bunun aksi yorum yapanlarının düşmana hizmet etmekle suçlandığı da söyleniyor. Yani şimdi son dönemde müthiş yükselen bu şiddet olaylarının ardından birçok kesimde de BDP'nin meclise dönmesi talebi yeniden dillendirilmeye başladığı biliniyor. Ve çok sayıda sivil toplum kuruluşunun ardından da bölge baroları da hem Barış ve Demokrasi Partisi'ne hem Barış Demokrasi Partisi'ne meclise dön çağrısı yapıyor. Bu sırada da çeşitli Kürt kuruluşlarına gönderilen bir mesaj var işte. Özellikle Kürt siyasetinde bomba etkisi yaptı diyor bu haberde. KCK Yürütme Konseyi Başkanlığı imzasıyla yaklaşık iki hafta önce gönderilmiş bu mail. BDP bu koşullarda meclise dönmesin demiş. İki hafta önce, üstelik de bu bütün bu son yaşanan feci cinayet olayları, katliam diyebileceğimiz şeylerden önce oluyor. Çok evet. Sert ve tehditkar bir üslupta kullanılıyormuş. Son dönemde BDP'li vekilleri meclise gidip gitmeleri kamuoyunda yoğun tartışılmakta. Özellikle bizim vekillerin ve bazı insanlarımızın meclise gitmeliyiz sözleri düşmana hizmet etmekten öte bir şey değildir. Şimdi burada şöyle bir şey var. Ben şöyle yorumlamayı seçiyorum bunu. Genel algı Türkiye'de genel yaklaşım kamplaşma üzerinden ilerliyor biliyorsunuz pek çok olayda. Hemen kamplar sınırları net bir şekilde çizilmiş taraflar belirleniyor. Gerçekte öyle değil. Böyle monolitik tamamen homojen unsurlardan oluşan kamplar veya taraflar söz konusu değil. Müzakere etmeyi seçtiğiniz veya seçmediğiniz kesimlerin içinde çok farklı görüşten şeyler de var. KCK'nın içinde de. Evet ve yani bence de şimdi Başbakan'ın mesela New York dönüşünde verdiği mesajlardan da bir kısmını siyaset alanını da genişletmek olarak da yorumlamak istiyorsunuz. İstiyorum evet. Siyasete gelenle görüşürüz diyor. Yani bizim burada geri adım atmamız, beklememiz mümkün değil demiş. Biz terörle mücadele ederiz, siyasi iradeyle de müzakere ederiz. Anlayışımız budur. Siyasete gelen bizimle konuşabilir ama gelmeyen bizimle konuşamaz diyor. Mesela öte yandan muhalefetin de sessizliği de. Bir çağrı var aslında muhalefetten yapılan bunun üzerine. Akil adamlar toplu. Akil adamlar çağrısı. İşte CHP lideri Kılıçdaroğlu. İktidar partisi ilgi duyarsa gelir biz kendilerine ayrıntıları anlatırız demiş akil adamlarla ilgili. Mecliste akil adamlar önerisinin detayları sorulmuş kendisine. O da demiş ki bu öneriyi öteden beri yapıyoruz. İlgi duyulursa gelir anlatırız. Yani aslında ilgi çekmesi için detayının önceden açıklanması da faydalı olabilir. Belki onu da buradan naçizane söyleyebiliriz. Yani Cumhuriyet Halk Partisi'ne, Türkiye'nin kurucu partisine siyaset mi öğretmiyor? Haşa, susuyorum. Türkiye'nin en eski ve en köklü kurucu partisinden bahsediyoruz. Kaç tane kurucu partisi var ki zaten? Bir tane, biricik. Cumhuriyet Halk Partili Sezgin Tanrıkulu da tarafa bir açıklama yapmış, değerlendirme. Ortak akıl grubu ya da akil adamlar grubu bu yaz tatilinde öneri getirmiştik bu konuda diyor, mecliste yaz tatilinde çalışıp ama hükümet önerilerimizi küçümsüyor, harekete geçmiyor, affedersiniz, eleştirisini getirmiş. Devletin PKK ile yürüttüğü görüşmeler konusunda hiç olmazsa ana muhalefetteki Cumhuriyet Halk Partisi'ne bilgi verilmesi gerektiğini de altını çizmiş ama böyle bir ayrım da yapılamaz herhalde, değil mi? Bütün partilere. Yani bilemiyorum. Bence bu önemli gelişmelerden biri de yani gerek işte Şerafettin Elçi'nin gerekse de bugün Orhan Miroğlu'nun yazdıkları arasında da önemli şeyler var. Yani bence siyasetin bir de kendi nüfuz edebileceği veya kontrol edebileceği alana odaklanması, işte yasa yapıcıların yasa yapması veya artık bozuk işlemeyen, kötü işleyen yasaları onarması, ortadan kaldırması konusunda da bir baskı oluşmalı diye düşünüyorum kendi adıma. Yani içeride ama yani içeriden de eleştirilerin yükselmeye başlaması önemli bence bu. Çok önemli bir şey. Tabii ki önemli, evet. Ama işte hani başka türlü zaten onları... Olamaz yani zaten başka bir şey. Ne destekleyebilirsiniz ne başka bir şey yapabilirsiniz. Hani konuşarak değil, o ortamı sağlayarak olabilir bazı şeyler. Evet, yani son Kürt isyanından geriye kalan 50 bin ölü, 1915-38 ve daha başka felaketler. Yani Türkiye tarihiyle yüzleşerek ilerliyor ama bir yandan da bu netameli tarihin ve inkarın yol açtığı savaşta can almaya devam ediyor. Kürtler kendi savaşlarıyla yüzleşmek ve şiddeti sorgulamak istemiyorlar hala demiş bir içeriden konuşan biri olarak. Yani 60 yaşına geldim, düşünüyorum da sivil Kürt siyasetinin yarattığı bu atmosfer içinde 15-20'li yaşlarda ve Kürdistan'da yaşayan bir genç olsaydım hiç tereddüt etmez dağa çıkardım. Değerli hemşehrim Diyarbakır Milletvekili Altan Tan'ın da atacağım kurşunun adresini bana hatırlatmasından hiç mi hiç hoşlanmazdım demiş. Tan kurşunun adres soranını arıyor hala. Oysa adresi belli kurşuna karşı çıkmadan yolunu daha da şaşırmış. Adresi belli olmayan kurşuna karşı çıkmanın hiçbir faydası yoktur artık. Adresi belli kurşunlar işgalcilere sıkılmıyor çünkü memleket işgal altında değil. Adresi belli kurşunlar aynı sokaklarda büyüyen, aynı okullarda okuyan, aynı dili konuşan, aynı dini paylaşan gençlerin eğer dağlarda, sokaklarda bu kadar çok ölüp gitmeseler nikahları birbiriyle kıyılacak olan gençlerin bedenine saplanıp duruyor. Yani adresi belli kurşunun hiçbir gerekçesi kalmadı bu ülkede demiş. Ne kolektif haklar, ne demokratik özellik, ne bağımsızlık. Bunların her birini elde etmenin yolu adresi belli kurşunların sayısını artırmaktan, yani daha fazla polis ve daha fazla asker öldürmekten ve öldürürken misliyle ölmekten geçmiyor. Kürt aydını ve Kürt siyasetçisi tarihe karşı sorumludur diye bitiriyor yazısını Miroğlu. Adresi belli kurşunun sahibine yani PKK'ya savaşma demeyi ahlaki bulmuyoruz diye alınan kararları onaylayıp sonra da bu kurşunlar yolunu şaşırıp Nergis, Zeynep, Kevser ve Nurcan'ı vurduğunda kabustan uyanır gibi davranmanın faydası yok demiş. Olmadığını anlamak için bir yıl önceki Meymuniye katliamını hatırlamak gerekiyor diye de bir hatırlatma yapmış. Şöyle bir şey var tabii, hani böyle karanlığın içinde olumlu bir yan aramak gerekiyorsa eğer, çok gerekmiyor mu hani yapmış olalım? Elbette gerekiyor bence. Peki şeyde hani bu yapılan eleştirilerde şöyle bir gerçek var. Türkiye'de tarihiyle yüzleşirken falan bunu hani oturup böyle bir uzlaşı ortamında veya işte konuşarak masa başında yapmıyor. Böyle Türkiye'de de siyasetin farklı farklı boyutları. Yani biraz bağıra çağıra sürüklenerek yapıyor bunu. Dolayısıyla orada bir farklılık yok. Aynı şekilde ilerliyor diyebiliriz. Yani ben etkileyici buldum bu çeşitli canhıraş diyebileceğim çıkışların birbiri ardından gelmesini son günlerde özellikle Kürt kanadından gerek gazete yani aktivizm, geoaktif kültür ve aktivizm merkezi imzasıyla bir tane. Kürtler asla kendi katillerine benzemediler. Kürtler hiçbir zaman Bağdat'ta bir otomobil havaya uçurmadılar diyor mesela. Diğer dört ülkede yaptıkları mücadelede en çok burada kendi tarihlerine aykırı davranıyor. Ya o işin o kısmını bilmiyorum. Hani... Ayrı. Ama mesela Emine Uçak Erdoğan yeni doğmuş çocuğunu emzirirken bu savaşı biz başlatmadık ama biz bitirmeliyiz. Daha fazla yok etmemek ve olmamak için demiş. Ve artık yeter PKK, beni öldürme, çocuklarımı öldürme, kimsenin çocuğunu öldürme. En önemlisi Serna ve Mın Nekuje benim adıma öldürme diyor ki bunlar yankı bulabilecek şeyler. Senin dediğin gibi marjinalleşmemesi için de büyük bir işte medyanın da ve vicdanı evet. olan herkesin de büyük bir somut adımlar üzerine yoğunlaşılması lazım. Yani sadece söylem değil, çünkü söylemde kalan şeylerin açılım da dahil olmak üzere nereye götürdüğünü gördük. Daha o dönemde hatırlıyorum. Yani burada radyoda konuşulduğunu hatırlıyorum. Buradan geri adım felaket olur şeklinde konuşulmuştu. Fazla yoruma da gerek yok herhalde. Evet yani şeyde de... Yani anayasa süreci de dahil olmak üzere yasamanın bu konuda gerekli düzenlemeleri, reformları yapması lazım. Hızlandırılması lazım ve bu konuda da somut öneriler işte. TMK 1, TCK 2. Evet, Ahmet İnsel de tabii önemli bir, bence önemli olan bir yazı kaleme almıştı Radikal 2'de dün. Yani BDP'nin yükü çok ağır başlıklı bir şeydi. Ve daha henüz katliamı da takın üstlenmemiş olduğu bir dönemde yazılmış yazıda. Nereden gelirse gelsin ifadeleriyle, kim yaptıysa ifadeleriyle yeterli olamaz. Mutlaka ilkesel bir tavır alıp bunun söylenmesinde net olarak samimiyet ve ilkesel tutarlılığı laveden bir real politikanın egemen olmaması lazım diye yazıyordu. Yani bu iki nitelik, yani samimi ve ilkeli olmayan bir siyasal tavrın eşitlik ve özgürlüğü savunurken inandırıcı ve dolayısıyla etkili olması mümkün mü diye de soruyordu. Evet, yani mecliste yer alacak Emek ve Demokrasi Bloku milletvekillerinin omuzlarında gerçekten çok ağır bir yük olacak. İşlerinin kolay olduğunu kimse iddia edemez. Sadece BDP milletvekillerinin işi zor değil, Türkiye'li Kürtlerin de işi zor. Türk çoğunluğun bu katliamlar vesilesiyle Türk, Kürt, sivil, asker, genç, yaşlı, erkek, kadın ayrımı gözetmeyen bu şiddet politikası karşısında Türkiye'deki Kürtlerin de işinin ne kadar zor olduğunu anlamaları belki mümkün olur diyor. Ve işte o zaman terör bitmeden bir adım atmam tavrının toplumsal dayanağı sarsılır ve Kürt sorununun çözümü yönünde gerçek bir siyasal diyalog platformu oluşur diye bitirmişti Ahmet İnsel'in yazısı. Yani BDP'nin meclise girmesinin terör eylemlerinin düğmesine basanlar kadar Kürt sorununu devlet şiddeti aracılığıyla çözme umudu taşıyanların da tekerine çomak sokacağını belirtiyordu yazıda. Evet, bu ilk saati bütünüyle bu aldı ama çok önemli bir şey. Belki iki kelimeyle şeyden bahsedelim. Rize'deki sel felaketinin boyutları dün da şeyde Kadıköy'de cumartesi günü konuşuyorduk. Kaçınılmaz olarak gelecek. 3 ev yıkılmış kent merkezinde, 10 bina hasar görmüş, 100'e yakın ev boşaltılmış. 8'e ambulans, 60 araç çamura gömülmüş. Bir vatandaş ölmüş. Necihan Aksu 52 yaşında. Askeri helikopterle mahsur kalan bir aile Yukarı Kaplıca Mahallesi'nden tahliye edilmiş, kurtarılmış. Ve Rize Belediye Başkanı Halil Bakırcı, AK Parti'den belediye başkanı, üzeri kapatılan derelerin etkili olduğunu söylemiş. Sahil yolunun kentten 70 santimetre yüksek olmasının etkili olduğunu söylemiş. Demiş ki Rize'de denize dikey 23 deremiz var. Bu derelerin varlığı biliniyordu ancak dikkat çekmiyordu. Bunların 4'ü dün taştı. Göreve geldiğimden itibaren bu derelerin problem olabileceğini söyledim. 1,5 ay önce Orman ve Su İşleri Bakanımız Veysel Eroğlu ile Çevre ve Şehircilik Bakanımız Erdoğan Bayraktar'a da konuyu aktardım. Bu derelerden biri taşarsa karayolu 70 santimetre yüksek yapıldığı için şehri su basar ve hiçbir şey yapamayız dedim. Dere üzerlerini kapatmıyorum diye çok eleştiri aldım. Bunun doğru olmadığını ve üzeri kapatılan derelerin dahi açılması gerektiğini söyledim. Bunları afet olduğu zaman konuşuyoruz. 15-20 gün sonra ise unutuyoruz. Demiş ve derelerin üzerinin açılmasını istemiş. Evet. Vali Seyfullah Hacı Müftüoğlu da bunu yinelemiş. Derelerin Kardeşliği Platformu Sözcüsü Ömer Şan da 1960'larda şehri genişletmek için dereleri kapatmışlar. Son 50 yıl önce böyle bir taşkın olmuş. Giresun, Ordu ve Rize, Gündoğdu'da bundan kaynaklı felaketler yaşandı. Şehrin kotu da sahil yolundan düşük olunca sahil yolunun menfezleri suyun normal akışkanlığına göre yapılmış. Biz o dönem uyarmıştık. Dere yataklarının üzerleri açılmalı yoksa su yatağını arayıp bulacaktır ama evleri önüne katarak bulacaktır diyor. Ya 30 yılın rekoru kırılmış. Daha dün işte cumartesi günü şeyde küresel iklim değişikliğine karşı eylemde de konuştuğumuz şeylerden biriydi kendi aramızda. Yani 30 yılın rekoru kırılmış. 24 saatte metrekareye 226 kilo yağışla ve hala doğal bir felaket olduğundan bahsediliyor. Halbuki bütün bunlar net olarak iklim değişikliğinin sonucu olarak karşımıza çıkacağını bir kristal berraklığında ortaya konmuş şeylerdi. Yani bu bir doğal felaket değil. Bundan sonra daima daha fazla olacak. Yani çözüm fosil yakıtların yani 350'ye dönmek meselesinden ibaret olduğunu fakat bunu hiçbir yerde okuyamıyoruz ve duyamıyoruz maalesef. Yine de konuşmaya yoğun bir mücadeleye de devamdan başka çaremiz yok. Karşıyaka beldesinde de hortum olmuş Balıkesir'de. Çevreyle ilgili bende de çok haber var. Daha sonra tamam. Ele alacağız ama Rize'deki çok tabii uyarıcı bir şey yani. Açık Gazete. Ali Bilge ile Ekonomi Politik. Günaydın Ali Bey. Günaydın Ömer Bey. Günaydın Mahir. Herkese günaydın. Bu yoğun bir şiddet ve uçurumun kenarında olduğumuzu hissettiren de bazı ibarelerle birlikte gerilimli bir, çok şiddet yüklü bir atmosferin içindeyiz. 4 gün sonra da meclis açılıyor. Açılıyor. Ve yeni bir anayasa mevzusu gündemde. Şiddetin gölgesinde, şiddetin içinde yeni bir anayasa ile karşı karşıya kalacağız ve burada açıkçası öyle bir ortamda çatışmalı şiddetin içinde bu mevzu ne ölçüde konuşulabilecek? Yani isterseniz yani bu mevzuları sürekli gündeme getiriyoruz ama aslında temel şey gerçekten bu ileri noktaya gelmiş ki yani 30 yıllık yeni bir durum değil. Dönem şiddetin sessizliğin olduğu zamanlar olmuştur. Ama şiddet her daim karşılıklı olarak bir devletten başlayan ama özellikle kör kurşunlar, hedefsiz saldırılar bu süre içerisinde yeni karşılaştığımız bir durum değil. Pek çok örneği son 1984'ten bu yana devam eden çatışmalar içerisinde intihar saldırılarından, hedef gözetmeksizin yapılan saldırılardan çok fazla karşılaştık. Ama yani özellikle seçimlere kadar olan dönemde, daha önce 1999 ile 2005 arası sessizlikleri, çatışmasız dönemler de belde uykuya yatırdığımız için hafızamızı bunları yeni olmuş gibi görüyoruz. Ama tabii ki burada temel anlaşılması gereken husus şu: Kürt meselesinde bir mesele olduğunu ve bu konuya ilişkin çok önemli ilerlemelerin kaydedildiği bir 10 yıl yaşandı. Bunun sonrasında başlayan bu şiddeti anlamak, bunu algılamak üzere bir problem var. Ben açıkçası son dönemdeki özellikle PKK, BDP, DTP, Demokratik Toplum Kurultayı Kongresi, yani bu meseleyi Kürt tarafından kucaklayan sahibi olduğu gördüğümüz siyasetlerin, grupların sadece devlet değil, bu grupların çok ciddi siyasi hatalar yaptığını düşünüyorum. Bunu da daha önce de gündeme getirmiştik. Evet. Bugün seçim olsa adeta, ki bu 12 Haziran seçimlerinde yani Kürtlerin seçimlerle olan, ki hatırlarsınız bir sene önce 12 Eylül referandumunda, anayasa kısmi değişiklik referandumunda yine bu siyasi yanlışlık, hataya düşmüşler ve referandumu boykot etmişlerdi. Aslında zafiyet bu çizgideki zafiyet yeni bir zafiyet değil. Ardından çok başarılı seçim sonucu elde edilmişti ki için baskılara, engellemelere, sonraki sonuçtaki KCK üyesi tutukluların bırakılmamasına kadar antidemokratik yaklaşımlara karşın çok başarılı bir sonuç elde edilmişti. Aynı başarılı sonuç genel olarak AKP'nin %50 oy almasıyla askeri vesayet rejiminin geriletilmesi anlamında çok önemliydi. İşte yeni bir anayasa gündemdeyken parlamento reddedildi. Parlamentoya girmek meselesi 3-4 aydır bu çizgideyin, BDP'nin çözülmeyemediği bir hale geldi. Gerçekten bunlar siyasi olarak bir alan terk edilmesi, ki 1993'te Kürtler parlamentodan atıldığında girmek için bütün bu mücadele varken tam tersi 18 yıl sonra bir durumla karşı karşıya kaldı. Dolayısıyla bu süreç, kazanımlı süreç şiddete terk edildi. Aslında bugün baktığımızda bu Kürt siyaseti açısından son derece zafiyetler taşıdığını, hesap hataları taşıdığını düşünmek mümkün. Yani bu işte devleti, biz devletin hatalarını ha buradan bu yana devam eden durumu her zaman ortaya koyduk. Ama şunu görmek lazım, yani son 10 yılın önemli şeylerinden biri Kürtlerin temel hak ve özgürlükleri anlamında belli kazanımlar sağlandı. Bu konu defalarca konuşuldu aramızda. Bu mücadelenin sonucu olarak Kürt kelimesi telaffuz edilmezken bugün demokratik özellik, federasyon tezleri dahi Türkiye gündeminde tartışılabilir oldu. Şimdi benim açıkçası bu anlamakta zorlandığımız, yani işler böyle normalde müzakerelerin de sürdüğü, Kandil'le müzakereler sürüyor, İmralı zaten başından beri sürüyor. İşte Kürt siyasetinde bir gelişme söz konusu, BDP bağımsız oylar artıyor vesaire. Burada yeni bir anayasada Kürt kelimesi, Kürtlerin varlığı tercih edilecek ki buna devlet de yanaşmış, gelmiş durumda. Burada ne oldu da bu şiddete tekrar girildi? Tabii yani PKK'nın bu hareketin liderlikleriyle ilişkin meseleyi kenara bırakarak şunu görebiliyorum en azından. Ya da o bölgedeki arkadaşlarla, o bölgedeki de sakin bakan insanlarla konuştuğumuzda demokratik özellik konusu gündeme geldikten sonra, yani bir büyütmesi yaptı Kürt siyaseti. O da kendi aralarında, Kürtler bile kendi aralarında tartışmadıkları bir demokratik özellik meselesi gündeme getirildi. Bu adeta, yani elde edilen başarılı konumda bir hedef büyütmesiydi. Bu hedefi ortaya koyabilirsiniz, bunu tartışabilirsiniz ama yeni anayasa içerisine bunun gündeme getirilmesi ve Kürtler arasında doğru düz tartışılmadan gündeme getirilmesi, devletle bu hareket arasındaki yakınlaşmayı ortadan kaldırdı. Bu meselenin bir hesap hatası, bir siyasi hata olduğunu düşünüyorum. Yani parlamentoyu reddediyorsunuz. Belli kazanımların derc edileceği, içine yerleştireceği yeni bir anayasa gündemde iken kendi aranızda bile doğru dürüst tartışmadığınız, Kürtlerin onayına bile sunmadığınız bir demokratik özellik meselesini yeni anayasanın içerisinde gündeme getirilmesini söylüyorsunuz. Bu gündeme getirilebilir. Buna hiçbir itiraz yok. Ama bunun kabul edilmesi için şiddete başvurulması, yeniden şiddete başvurulması meseleyi çözmüyor. Daha da kazanımları ve bu meseledeki gelinen ileri noktayı geriletebiliyor. Ben açıkçası bu PKK'nın son 30 yıldaki işte ölme, öldürme, büyük bir mücadele içerisinde olması, devletin şiddeti, PKK'nın şiddeti, bölgede tabii ki bölge Kürtleri içinde 40 bin tane, sayısını bilmediğimiz 40 binle yuvarladığımız, belki daha fazla insanın ölümü PKK'ya bir saygınlık kazandırmıştır. PKK'ya sempati duymayan Kürtler bile bu özelliğinden, bu mücadele şeyinden binlerce insanın ölmesi neticesinde bir kazanım elde edildiğini belirtirler. Ama artık Kürt siyasetinde ölme ve öldürme aşamasından demokratik kuralları, parlamentoyu kullanma aşamasına gelinmişti. Bu bir gerçekten bir bunun sorumluluğu, bunun bu hatanın, bu barışın ıskalanması diyeyim şu an şu şeyle baktığımızda bir karşılığı olacağı muhakkak. Özellikle Kürt bölgesine baktığımızda, yani yazılanlara da baktığımızda, ben bugün seçim olsa BDP'li bağımsız adayların bu derecede büyük oranda oy alacağını düşünmüyorum. Açıkçası. Bunu neye dayandırıyorsunuz? Yani çünkü yani bundan ölüm yorgunu, savaş yorgunu bir bölge, insanlar çocuklarının ölmesini, öldürmesini istemiyorlar. İşte konuştuğunuz insanlar dağdan inmesini, evlenmesini, hayata karışmasını istiyorlar. Yani bu 30 yıllık şeyden ve gerçekten belli bir şekilde de bir aşamaya gelinmişti. Bugün kelimesinin telaffuz edildi diye insanlar içeri alınmıyorlar. Çok önemli bir müdafaa kazanılmış durumda. Yeni bir anayasayla Kürtlerin varlığı tescil edilecek. Yeni bir anayasayla Kürtlerin hakları tescil edilebilir. Bu aşamaya gelmiş. Tabii ki demokratik özellikten Kürtlerin yönetim anlayışına ilişkin mevzular konuşulabilir. Bunlar parlamento içerisinde gündeme getirilebilir. Artık ölme ve öldürmeden barış içerisinde demokratik siyasetin tüm araçları kullanılarak parlamentoda 35 kişilik, 30 kişilik gruplara ulaşan bir Kürt siyasi partisi var. Dolayısıyla buna gönül vermiş. Bir de şu var, yani o bölgede BDP'ye oy vermeyen çok ciddi bir çoğunluk da var. Bunlar belli sempatileri olsa bile PKK'yı da BDP'yi de onaylamıyorlar. Dolayısıyla hedef gözetmeksizin insan öldüren bir Kürt varlığını da işte protesto ediyorlar. Bunu görmemek mümkün değil. Yani bunu gazetelerden, internet sitelerinden hissedebilirsiniz, görebilirsiniz. Dolayısıyla bugün seçim olsa, yani kaybedenler, yani tabii ki genel olarak Türkiye'nin bütün şeyleri kaybediyor ama kaybedenlerin içinde bu Kürt siyasetinin temsilcilerinin olduğunu söylemek herhalde şey olmaz, yanlış olmaz. Evet, yani peki bundan sonraki şeyi nasıl görüyorsunuz? Önümüzdeki kısa vadeli, önümüzdeki günlerdeki gelişmeler nasıl bir şekil alabilir sizce? Kısa vadeli, yani açıkçası şöyle, ben bir birikim var. Nedir bu birikim? Yani müzakereler yapılıyor. Bunlar hepsi bir anda çöpe gidecek şeyler değil. İşte bir Kürt açılımı ardından demokratik açılım, Habur meselesi. Bunlar bu meselenin başlıkları olarak yazıldı. Bunlar yaşandı. Yani Habur'dan insanlar geldi, Kandil'den insanlarla görüşülüyor. Yani barış denemeleri oldu, çatışmasız dönem oldu. İşte Kürt meselesinde el değmemiş konular gündeme getirilebilir oldu. Bunlar bu işin birikimleri ve bu birikimleri bir anda çöpe atılması mümkün olmaz. Olmasını bekliyor. Bu çatışmalı dönemin, yani bir kere açıkçası hem devlet tarafının, hükümet tarafının, yani uzlaşmak için, önce uzlaşmak için affetmek gerekir. Bütün dünya örnekli uzlaşmak affetmekle başlıyor. Artık affetmenin en büyük silah olduğu bir döneme eşiğine geldik. Yani bu yüzden yani devletin Kürtleri, Kürt devleti şaşırtması gereken adımların atılması lazım. Aslında biz öyle bir eşiğe gelmiştik 12 Haziran'ın hemen sonrasında. Yani ana dilde eğitim meselesinde başkanın tavrı, yani demokratik özellik konusunu kabul etmeyebilirsin ama reddin bu söylemde olmamalı. Yani bir şekilde ben ikisinin, yani şeyin, TK ve şeyin birlikte geliştiği bir süreç olarak görüyorum. Ama şunu yaptı PKK, yani Kürtlerin Kürt siyasetinde, yani demokratik özellik için birkaç bin kişi daha ölebilir. Çünkü ölünce, çok öldürünce kazanım elde ediyorsun. Bir, çok basit bir mantık var bir hakim. Çünkü işte 30 yılda 40 bin kişi öldü ve Kürt telaffuz edilmezken bugün bu noktaya taşıdık. Demokratik özellik ki, yani kendi aralarında bile doğru dürüst tartışılmadığı ikili hukuk sistemi getiriyor mesela. Yani bunlar konular değil. 2012 anayasasında Kürt meselesinde mesafeler kat edilecektir. Gerçekçi olmak lazım. Ben o yüzden kimse cillop gibi bir anayasa beklemesin diyorum. Ama 2012'den sonraki süreçte bu meseleyi parlamentonun gündeminde artık askerin meselesi olmaktan çıkarılmış bir Kürt meselesi, siviller arasında çatışmasız şiddetsiz dönemde daha ileri noktalara taşınabilir. Bu bir siyasettir. Bunu uygulamak ve parlamentoyu yapmak lazım. Önce askeri ve, yani bu işi askerin elinden almak da bütün mesele. Tamam, bu askerin elinden aldığında AK Parti'nin meseleye çok ileri bir seviyede baktığı anlamına gelmez. Ama Kürt meselesi sivillerin konuşarak, tartışarak, mücadele ederek yapacağı bir iş. Askeri önlemlerden, PKK önlemlerinden, şiddetten kaçındığınız anda bu meseleyi daha derin konuşabilirsiniz. Ama siz demokratik özerkliği, 2000 kişi daha ölür dağlarda, ben de bu kadar insan öldürürüm, şiddeti kör kurşun hale getiririm, bunu kabul ettiririm derseniz, bu Kürt toplumu tarafından da kabul edilmiyor bugün. Bugün BDP de kıvırıyor, BDP işte barış toplum işte bloğu da kıvırıyor. Şiddet üzerindeki tavrını netleştirmeden bu bölge halkının bu sempatisinin devam etmesi pek mümkün değildir. Bu son kalkış bence yani bütün bu siyasetin yanlışları dolu ama en kötü zamanlarda bile bir takım fırsatların doğabileceğini barış için bu 30 yılda da gördük, dünya örneklerinde de gördük. Bence yani çeşitli Kürt inisiyatiflerini ben bekliyordum, yani partiler de bekliyorum açıkçası önümüzdeki dönemde. Türkiye Kürtler sadece PKK'ya mahkum bir topluluk olmaktan çıkacaktır önümüzdeki dönemde. Hele böylesine şiddeti başat koyan bir anlayışla Kürtler uzun süre birlikte olamazlar. Tamam, takdir yetkileri, herkes bu konuda bu mücadeledeki azmini, yani bu sayısız Kürt isyanları olmuştur. Hepsi yenilgiye uğramıştır. Devlet tarafından bastırılmıştır. Orada o bölgenin söylemiyle diyorum. Bu isyan en başarılı isyandır. Değerlendirmeleri, sempati duymayan Kürtlerde, PKK'lı olmayan Kürtlerde bile var olan bu sempatiyi tersine çeviren bir sürece girildiğini herhalde Kürt, bir de hep aynı şeyler var bu Kürt siyasetinde, farkında mısınız? Yani ve bir şey söylemiyorlar, yani BDP'li arkadaşları da yani hep aynı tekerlemeler içerisinde. Son derece açıkçası BDP niye var bu şeyde, kendisini bir kişiliksiz oraya buraya, bir güneye bir kuzeye bakarak siyaset çözde siyaset üretmeye çalışan bir hareket. Daha parlamentonun açılmasında 5 gün var henüz. Bunlar karar vermiş değiller. Böyle bir alanı nasıl terk edersin? Yani çok açıkçası bugüne kadar devlete çuvaldızı batırdık. İğneyi başkalarına batırmış olabiliriz ama ikisine de çuvaldızın batılması gereken bir dönem ve yani sorunu çözmek ve uzlaşmak için de tarafların bir masaya oturabilmesi için şaşırtıcı şeylere gireceği bir dönemde şiddete girildi ve bu açıkçası bu kısa dönemde de açıkça söylemek istedim, çok farklı inisiyatiflerin devreye girmesi gerekiyor. Burada hem ben Türkiye'deki tüm Kürt ve Türk inisiyatifinin ortaklaşa hareketinden bir barış şeyini, zincirini bayramdan önce de önermiştim. Böyle bir çeşitli modelleri sadece dışarıdan akil adamlar önerileriyle filan değil, bu kendi içinde Türkiye'nin Kürtlerinin yoğun yaşadığı bölgedeki bundan rahatsızlık duyan Kürtlerle birlikte siyasi liderlikleri etkileyeceğini mümkündür ve ben şuna inanıyorum. Yani bakın, eskiden böyle seslerin çıkması bile çok fazla olmuyordu. Yani PKK'nın otoritesini reddeden kişi ve kuruluşlar çok büyük bedeller ödemişlerdi bu bölgede. Ama bunun kırılması mümkündür ve bu konuda da zaten bir takım adımlar da atılıyor. Evet, yani bir kere Diyarbakır'daki işte 200 galiba 20'yi bulan sayıları sivil toplum kuruluşu da çatışmaların durup müzakerelerin yeniden başlaması için bir çağrıda bulunması, bu PKK'nın özür dilemesine karşılık Siirt'teki saldırısına Siirt Belediye Başkanı Selim Sadak'tan ilginç bir tepki var. Yani çarpıcı bir tepki. Yanlışlıkla vurduk, özür dileriz açıklamasını yapan PKK'ya da özür dilemek erdemdir kabul ama bu ailelerin acısını hafifletmiyor ki, o kızlarımızın tek suçu özgürce dışarıda yemek yemek istemeleriydi diyor ki önemli tabii bunlar da ve BDP de meclise muhakkak gitmeli demiş. Yani benim BDP'lileri hedef alan KCK operasyonlarının da adeta bir siyasi soykırıma dönüştüğünü de söylemiş. Ne zaman demokratik eylem ya da açıklama yapsak karşımızda polisi buluyoruz. Bir ay önce kendim dövüldüm. Son bir yıl içinde 12 defa gaz bombalı müdahaleye maruz kaldım. Evvelki günde kardeşim Resul Sadak ve diğer belediye başkanı arkadaşlarımı tutukladılar. Bu sürece çok zarar veriyor demiş. Ama sonuç olarak gene de meclise gidilmesi gerektiğini söylüyor. Yani Sadak gibi, daha önce de milletvekiliydi sanıyorum değil mi kendisi? Parlamentoda yer aldı. O muydu bilmiyorum, hatırlamıyorum. Sadak soyadı. Neyse, evet. Olabilir. Yani sonuçta bu tür inisiyatifler var ve gelişecektir. Yani şu var, KCK operasyonları, yani şimdi şu, devlet, hükümet bu işte KCK işinde, yani şimdi orada bir varlık var. Oturuyor bir gece, işte güçlü de bir varlık. Öğretmeni daha köyünden alıyor, kaldırıyor. Şu anda bölgede 15-20 kişi, bilmiyoruz değil mi? Öğretmen, doktor, kaymakam adayı şeyde, dağda. Bunu alıyor, kaçırabiliyor, böyle bir sistemi var. Ondan sonra baskın yapabiliyor. Gece gidiyor, roket atar, araba, işte ikmal vesaire. Yani böyle bir güç var. Bugün işte kaçırdığı insanlara bakıyor. Kaçırdığı insanlara ulaşamıyor. Yani işte, tabii ki bu arada seçilmiş insanlardan da yardım da alabiliyor. Bu meseleyi devletin böyle, yani burada bir güç var. Bu gücü inkar etmeniz mümkün değil. Silahlı da bir güç. Ve işte güpegündüz adamı alıyor, hadi bakayım götürüyor. Yani böyle bu varlığını zaten görüyorsunuz, hissediyorsunuz. Şimdi siz bu varlığı tümüyle görmezlikten gelirsiniz ve üstüne ertesi gün siz işte bir 35 KCK'lı topar onu tutuyorsunuz. Yani iki taraf da aklını yitirdiği için, yani aklını yitirdiği için bu birbirinin peşi sıra geliyor. Ama her şeyden evvel bu gözetilen hedeflerin, işte bütün her yer bizim hedefimizdir, herkes bizim hedefimizdir noktasına gelince bu aşamada yani Kürt kazanımına, Türk siyasetine, Kürt demokrasi mücadelesine, benim mücadelesine çok ciddi darbe vurduğunu da herhalde yakın bir süre anlayacaklardır. Ve bu arada tabii ki yani bu tür işlerin tarihine baktığımızda müzakereler bir şekilde müzakere şeyleri, kanalları bir şekilde açık oluyor. O nedenle ben bugüne kadar ki yani son yılların Kürtlerin adı bile telaffuz edilmezken gelinen noktayı, her türlü Kürt talebinin tartışılabildiği bir ortamı zedeleyecek bir ortama girildi. Onu ortadan kaldıracak bir şiddet ortamına girildi. Ama bu sürecin biteceği kanaatinde değilim açıkçası. Evet, yani bugün mesela Orhan Miroğlu da yazısında şeyi hatırlatıyor. Yani PKK'nın bu daha önce de mesela daha bir sene önce işte kendi dayısının 3 oğluyla baro başkanı dostunun da Batman'da Memnuniye'de PKK'nın döşediği mayınlarla ölmesi üzerine de mesela bir ciddi bir ses ve tepki gelmedi yani. Alo. Evet. Hatırlıyorum, o bir BDP üyesi birisi de öldürüldüydü hatta, değil mi, o şeyde yine bir mayın patlaması sonucunda. Evet, bu evet çok feci bir olaydı ve çok sevilen kişilikleriyle ön plana çıkan kişilerdi. Ondan bahsediyor bugün de. Yani bu gibi şeyleri görmezden gelmenin bir fayda sağlamayacağı aşikar yani. Yani bundan dolayı bu yeni aşamasındaki bu yeni bir platoya yükselmesi bir. Ben yani ben kişisel kanaatim bu demokratik özelliği de anayasa içerisindeki taşımak üzere bir şeye başvuruldu. Bu işe başvurulduğunu düşünüyorum. Halbuki o parlamentoda şeyde konuştuk, yeni anayasa süreçlerinde yer alınarak gündeme getirilir. Referanduma sunulur, madde olur, kabul edilir, edilmez, ama bunun için hedefi büyüterek şiddete başvurulması yanlış bir şey, duruma işaret edilir ve bundan Kürtler de, yani ben mesela şöyle insanlar biliyorum, kendi Diyarbakır'a yerleşen ve bu meselede PKK gibi düşünmeyen ama PKK'ya da BDP'ye de saygılı, BDP'ye saygılı oy veren insanların bu olaylardan sonra tekrar büyük kentlere dönmek üzere adımlar attığını biliyorum. Yani insanlar bundan çok memnun değil. Seslerini çıkaramayabilirler ama bildirilerle, başka birlikteliklerle kendi varlıklarını da ortaya koyuyorlar. Bunu işte gazetelerde de görmek mümkün, açıklamalarla da görmek mümkün. Bu son kanlı siyasa, yani ölmeden öldürmeden Kürt meselesinde bir yol açılmıştı. Açılabilmişti. Bu kanallar vardı. Bu kanallar kullanılmadan şiddete tekrar başvurulması kimseye yarar getirmiyor şu anda. Ve kısa dönemde de yani böyle bir ortamda işte Ankara'da Kumlular Sokak'ta bombalar patladı. Bilin, insan oradan geçerken öldürülüyor. Burası meclise kuş uçumu 1,5 kilometre bile değildi. Burada da bir yeni anayasayı nasıl gündeme getireceğiz? Yeni anayasada bugüne kadar ki kazanımları içine yerleştirilip daha ileri bir noktaya nasıl götüreceğiz? Ama yani bir taraftan çatışmalar sürerken, bir taraftan müzakerelerin olması gibi durumlarla çok karşı karşıya kalınmıştır. Ama barış için, uzlaşmak için önce taraflar affetmesi gerekir. Affetmenin silah olduğunu görmeden bu işle mesafe alması mümkün olmuyor. Tabii ki bunu içini çok iyi değerlendirmekte bilmediğimiz bu PKK'nın, yani bu işten mesela Öcalan da büyük yara aldı değil mi? Yani örgütü üzerinde inisiyatifinin çok ciddi azaldığını söyleyebiliriz. Yani bu şeyde ne diyor? O artık Devrimci Aksavaşı'na gerek yok. Barış konseyleri kurulsun. Lafını herhalde Öcalan etti değil mi? Evet. Yani buradan bu da bir yerin masum insanlar ölüyor, masum kenara bırak insanlar ölüyor. Bu bir taraftan bu işi yani Kürtler kendi içindeki insanları da kaybediyorlar, sempatilerini kaybediyorlar. Kürtlerin içerisinde bu örgütün, bu partinin aldığı o, yani ciddi, yani böyle bir yapılır ya kamuoyu oylaması, bunu kaybettirdiği düşüncesindeyim. Bu sempatiyi, ilgiyi, oyu. Çünkü istemiyordu insanlar. Yani seçim öncesinde de gittik. İşte 12 Haziran böyle büyük bir başarı, parlamentoda güçlü bir şeyde yer alacak. İşte girmeyen arkadaşların haklarını savunan, yeni anayasada Kürt varlığını tescil ettirmek için mücadele eden, demokratik özelliğin ne olduğunu anlatmaya çalışan, bunu parlamentodaki gruplarının varlığıyla Türkiye kamuoyunun anlatmaya çalışan, uluslararası kamuoyu anlatmaya çalışan bir ortamı arzu ederken, İşte yemekten dönen genç kadınların öldürüldüğü noktaya gelindi. Evet, ve onlar daha önce de işte o bilmem şortla kendine ev arayan polislerin de uzak mesafeli silahlarla enselerinden ya da sırtlarından vurulması, halı sahada öldürülen polisin ve sivil eşinin durumu gibi o konularda da konuşulmadı. Yüksekova'daki iki uzman çavuşun öldürülmesi, evet, filan, onlarla ilgili bir tepki de vermemişti. Yani ilkesel tavır diye işte Ahmet İnsel'in de samimi ve ilkeli tavır ihtiyacını vurguladığı şey BDP ve benzeri örgütler içinde bayağı ciddi bir sorgulamayı getiriyor. Yani bunlar suskunlukla nereden gelirse gelsin diye konuşmak. O devlet dili BDP dili oldu. Evet, o çok ilginç, evet, bence de. Yani şimdi bir üst platoda Kürt meselinde kazanımlı bir konumda devletle uzlaşma sağlayabilmek için yeniden şiddete başvuruyorsun. Bu bir müthiş bir hata. Çünkü ölmeden ve öldürmeden kazanma aşamasına geldiğini görmüyorsun demektir. Evet. Caniye cani demeden bu işi başka bir yere götürmek çok kolay olmayabilir. Yani ben Ahmet İnsel'in şeyine tamamen katılıyorum, görüşüne. Yani herhangi bir reel yani fail Ankara katliamını evet, faili belli olan Siirt katliamını lanetlerken göz kaş işaretiyle meram anlatmak belki gerçekten büyük bir çaresizliğin sonucudur, ama eğer böyleyse o zaman Mesut Yılmazlarla arada ne fark kaldığını izah etmek zorlaşır, evet, diyor. Apoletleri, evet, gösterdiğini hatırlatarak şeyin. Devlet dili. Askerleri. Evet, de. Dilini üstlenmiş durumda. Yani burada işte böyle geriye dönüş, barış sağlanabilmesi için o işte önce devlet başlattı, biz ona karşılık veriyoruz, işte bundan oldu, bu işte aslında bununla kazanıldı bu filan, bunların ötesine çıkmak gerekiyordu. Bir de açıkçası şeyden de rahatsızım, yani Türkiye'de Türkiye'li ya da Kürt olmayan işte sosyalist, demokrat, yani da Türkiye sosyalistleri zaten bir grubu kırıldı, Ergenekon çizgisine doğru uzaklaştı. Bir grup da büyük bir PKK hayranlığı içerisinde gidiyor. Yani rol model olarak orayı görüyorlar herhalde, ya da bir psikolojik bir durum var burada. Yani orada artık süreyi de birazcık aşıyoruz. Yani bunu da aslında tekrar tartışma konusu da yapmalıyız, evet. Yani bunu, buradaki sessizliği de altını çizmek lazım. 32 olmuş, doğru. Evet. Peki, çok teşekkürler Ali Bey. Bakalım, ben teşekkür ederim. Ali Bilge ile Ekonomi Politik. Açık Gazete. Julie London'dan dinlediğimiz Cry Me A River bir film müziğiydi. Aynı zamanda çok ünlü bir parça. Julie London 1926'da bugün doğmuştu. Ve kendisi 2000 yılında da hayata veda etmişti. 1950'lerden başlayarak oldukça büyük bir başarılı bir kariyerde yapmıştı. 35 yılı aşkın bir sürede oyunculuğu da var. Ona bir günaydın demiş olduk Açık Radyo'da ve Açık Gazete devam ediyor. Evet, Türkiye'nin dışına birazcık çıkabilmeyi başarırsak şimdi elimizde neler var? Bu senin de sözünü ettiğim bu Putin'in müjdesini verelim insanlara önce. Verelim. Tahtravelli. Yani müjdeyi vermiştik aslında. Tekrar söylemeye gerek var mı bilmiyorum. Putin tekrar Rusya'ya başkan olacakmış. Evet, aynen, tahterevalli. Yani zaten daha önceki dönemde de işte iki dönem üst üste sanıyorum olabiliyordu. Öyle bir yasal sınırlama olduğu için. Onu aştı. Devlet başkanlığından başbakanlığa işte bir süre Nadas'a inişi oldu 2008'de. Peki... Çünkü şey, üçüncü defa üst üste seçilemiyordu devlet başkanı olarak. Yani seçimlere giremiyordu, evet. Üst üste. Evet. Ama şey, hani üç defa veya dört defa, beş defa artık ömrü vefa ettiği sürece devlet başkanlığı yapmasının önünde bir engel yok sanıyorum. En azından 2023'e kadar başkan olacağına muhakkak nazarıyla bakılıyor. O da mı 2023 hedeflemiş? Evet. İyi, Cumhuriyet'in 100. yılında Putin de başkan olarak mı girecek? Ama onları ilgilendirmiyor sanıyorum 2023 tarihi fazla en azından. Olsun. Gene de bu hoşluğu da jest olarak diyorsunuz. Bir kenara kaydedelim yani. Putin başımızda, Allah eksik etmesin diyorlardır herhalde Ruslar da. Bir Putin'in gelişi de şeyle oldu biliyorsunuz ki. Herkesin bildiği gibi büyük bombalamalar oldu ve Çeçen Savaşı'nı tekrar başlatıp kazanarak hala da devam ettiriyor işte. Kanlı cinayetler bir ardından Türkiye'nin de içinde bulundu. Yani işte Çeçenistan'da tamamen bir kukla rejim var. Moskova tarafından yönetilen şu anda. Diğer kısımda tasfiye sürecinde gibi gözüküyor. Daily Telegraph'ta Putin ülkeyi ölene kadar yönetecek diyormuş. Yani öyle gözüküyor, evet. Pardon, yanılmışım, düzeltiyorum özür dileyerek. 2024'e kadar ülkeyi yönetme şansı varmış. 2024'te 23, sona eriyormuş. 23'ü de aşacak yani. He. Bu durumda yaşı da gayet genç olacak, 72 olacak. Ondan sonra tekrar Medvedev'le aralarında tekrar böyle bir paslaşmaya girerler, ne olmuş? Veya başka biri Medvedev olması şart değil. Putin sabit. Artık alıştık ona. Ona da. Ben sadece ikisini istiyorum. Ruslar adına konuşmak bana düşmez tabii ama. Bağımsız değişmez. Neyse. Diğer şeylere geçelim istiyorsanız. Oradan dünyadaki siyasi haberlere geçebiliriz. Mesela Fransa'da bir Sarkozy, evet, haberi var. Senato'da çoğunluğunu kaybetmiş Sarkozy'nin. Ağır bir darbe aldı diyorlar, evet. Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy. Ya tarihi bir zafer kazanmış sol partiler. Pazartesi sabahı, bu sabah erken saatte Sosyalist Parti ve Komünist ve Yeşiller, ki gittikçe yükselen bir çizgi, eğri de çiziyorlar. 10 sandalyeye geçirmiş yeni. Yeşiller mi? Yeşiller. Yani Sertabı. Böylece üst kamerasında Fransa tarihinin, Fransa parlamento tarihinin tarihinde ilk defa 177 sandalye kazanmışlar. Sosyalistler, komünistler ve yeşiller ittifak halinde. Ve mutlak çoğunluğa sahip olmak için 175'e ihtiyaç varmış. Üstelik 2 de üstüne çıkmışlar. 7 ay sonra da sosyalistler başkanlığı da alırız diye tarihe. Şöyle de demiş François Hollande da. Sosyalist Parti'nin gelecek yıl Sarkozy karşısında adayı olacak herhalde. Öyle gözüküyor. Arada Dominique Strauss-Kahn bir kazaya uğradı. Kaza demeyelim. Yani. Hayır, kendisi hakkında suçlamalar düşürüldü ama orada da ne olduğunu tam olarak bilmiyoruz. İşte şeyden, yok, dolayı. Zaten cinsel ilişki oldu dedi Dominique Strauss-Kahn. Hayır, ama yani tecavüz ama iddiası da tecavüz şeyden dolayı düştü biliyorsunuz. Hani bir göçmen bu iddiaları getiren, kendisi göç başvurusunda yetkililere tam olarak doğruyu söylemediği tespit edildiği söyleniyor. Bu arada hani bu konu üzerine tartışılır. Hani göçmenin durumu, doğruyu söyleseydi ne olurdu, o soruların bir kısmı neyle ilgili gibisinden konuları da daha fazla vaktimiz olduğu programda ele almaya çalışırız belki. Bence o göçmen kadın hakkında da dava açacaklardır ve sonunda iftiraya sebebiyet vermekten açmaları da gerekir herhalde, değil mi? Eğer tecavüz yoksa niye tecavüz etti diye vallahi polisi meşgul etti. Şimdi onun yerine böyle bir halı var ve onun altına süpürme işlemi sanki geçerli. Evet, her neyse, dedikodunun kısa, uzun sözün kısası, uzun dedikodunun kısası, Nicolas Sarkozy'nin DSK diye kısaltılan Dominique Strauss-Kahn değil, François Hollande olacak herhalde. François Hollande şey demiş, tarihe ilginç bir şekilde geçecek demiş Nicolas Sarkozy. Senato'da çoğunluğu kaybeden ilk başkan olarak geçecekti. Bu da 2012'de neler olacağını da gösteriyor demişler. Bu arada o da işte zaman zaman burada haberini verme imkanı buluyoruz. İşte halkının desteği olmayan devlet başkanlarından bir tanesi olarak devam ediyor. En son oranlar neydi bilmiyorum ama hani %20'lerde falan olduğu dönemi hatırlıyoruz. Evet. Yani demokrasi açığı olanca var açıklığıyla gücüyle, var gücüyle sürüyor. Evet, üye devletleri AB'ye atıversin şeyi, iftirayı. Ama aslen kendi içlerinde olanca açıklığıyla sürüye geliyor demokrasi açığı. Bu arada çok sevdiğiniz bir siyasi şahsiyetten ben bir haber vermek istiyorum. Bunu atlayamazdım. Buyursunlar. Tony Blair. Yes. Tony Blair, İngiltere'de başbakanlık görevinin sona ermesine itibaren ortalama senede 7 milyon sterlinden fazla para kazanıyormuş. Niyet helali hoş olsun. Ona. Evet. Kendisinin şirketleri varmış böyle bir sürü. Tony Blair ve ortakları. Aynı zamanda JP Morgan bankasına danışmanlık yapıyormuş. Bildiğimiz... US Bank. Evet. Zurich Financial Services. Bunlar danışmanlık yaptığı şirketler. Bir de iki tane yardım, uluslararası yardım kuruluşu kurmuş. Tony Blair Africa Governance Initiative. Yani Tony Blair Afrika Yönetişim inisiyatifi veya peki, girişimi. Peki niye bu adamın? Ve Tony Blair Faith Foundation. Serveti bizim züğürt çenelerimizi yoruyor. Bir sebebi var mı bunun? Haksız kazanılmış servet olmasından dolayı. Ama bir haber değeri var mı bunun? Tony Blair'in bu servetinin mi? Haksızlığı ortaya çıkmış mı? Tarih bizi yargılayacak demişti. Biz de tarihin gündeminden düşmesin istiyoruz. Yok öyle değil canım. Şimdi başka şey. Bir başka şeyler de olmuş. Barış sürecine, Orta Doğu Barış Dörtlüsü'nün temsilcisi olarak barış sürecine katkılarından dolayı değil. Finans devi JP Morgan'daki danışmanlık görevi sırasındaki faaliyetleri söz konusuymuş. BBC'den görüyoruz. Yılda 3 milyon dolar alıyormuş JP Morgan'dan. 2009'da Libya'yı ziyaret ettiği sırada JP Morgan şirkette Kaddafi yönetiminin kontrolündeki Libya Yatırım Ajansı'yla bir Rus maden şirketi adına 4,5 milyar dolarlık kredi müzakereleri de sürdürüyor. Bu arada Libya'da Kaddafi yönetimine ait olan toplu mezarlarda bir ortaya çıkmaya devam ediyor. Bir tarih de, bundan dolayı da yargılasın Blair'i. Bir zahmet. Vücuda gelip. Tarih falan değil. Düpedüz mahkemelerin bir kere işte, savaş suçlusu olarak yargılanması bu eli kanlı korkunç savaş suçlusunun mahkum edilmesi lazım. Ama Blair adı bu sefer de nerede geçiyormuş? Batı Şeria'da bir cep telefon lisansı sözleşmesi ve Gazze'de doğal gaz arama ve işletme iznine ilişkin iki ayrı sözleşmeye ilişkin görüşmelerde de geçiyormuş. Bu adamın hakikaten hala elini kolunu sallayarak dolaşabilmesi uluslararası sistemdeki bozukluğun ne derece olduğunun en net göstergesidir bence. Evet yani bu hakikaten tüyler ürpertici bir durum. Bir de Uluslararası Ceza Mahkemesi falan da var iken. Her iki ihaleye olan bu son sözünü ettiğim iki ihale var ya Gazze'de, Batı Şeria'da pardon ve Gazze'de evet. JP Morgan'ın müşterileriymiş ayrıca Guardian'ın haberinde. Peki çok fazla uluslararası finans kuruluşlarından bahsettiniz. Ben konuyu değiştirmek istiyorum. Konu ensest. Aynen öyle. Peki babadan bir açıklama gelmiş o zaman onu söyleyeyim. Uluslararası Para Fonu demiş ki eğer Yunanistan'daki borç krizi yayılırsa yeni ülkeleri kurtaracak para yok demiş. Anlamadım. Yunanistan'da bir borç krizi var ya. Evet. Şimdi kurtarmak için oraya para verildiği söyleniyor. IMF Başkanı Christine Lagarde, yeni seçilen Lagarde, yeni ülkeleri kurtaracak para yok demiş. Haberiniz olsun batmayın demiş. Bu arada Yunanistan'daki kurtarmaya da hala kurtarma harç bitti ya bu Baydos diyor yani. Aynen öyle diyor. Yunanistan'da da aslında kurtarılan Yunanistan falan değil. Alman ve Fransız bankaları. Evet. Fakat bir ufak düzeltme yapıyorum. Ekleme yapıyorum. İkimiz de yetersiz verdik Tony Blair haberlerini. Benim daha fazla içim kaldırmadı ve konuyu değiştirmek istedim açıkçası. Hürriyet gazetesi asıl turnayı gözünden vurmuş. Yoğurt kraliçesiyle aşk yaşadığı iddiası varmış Tony Blair'in. İsrailli iş kadını Ofra Strauss. Ya 3,7 milyar liralık bir gıda şirketinin sahibiymiş. Süzme peynire ve yoğurda yaptığı zamla da İsrail'de tarihin en büyük sosyal patlamasına sebep olmuştu diyor. Tony Blair'in adı bir de orada. Blair İsrail'li sevgili buldu diyor. Özel haber vermiş Hürriyet. Ya harika zaten. Doğru haklısınız. Geçiyor. Bizim göremediğimiz şeyler böyle görülebiliyor. Yemen'e geçelim isterseniz. Yemen'de çünkü önemli gelişmeler var. Böyle bir Blair arası verdikten sonra Blair köşesinde. Başkanlık ve parlamento seçimlerine erken seçim olarak yapılması yapılacağı duyurusunda bulunmuş Yemen Başkanı Ali Abdullah Salih. Kendisi de yakın zamanda geçtiğimiz hafta dönmüştü. Suudi Arabistan tedavi görüyordu. Döndü mü Yemen'e? Dönmüştü. Ben onu atlamışım. Öyle mi? Verdik aslında geçen hafta sanki bunu. Vermedik mi? O zaman hakikaten şimdi ciddi ciddi haber atlamışız. Bilmiyorum, belki de bende Alzheimer başlamıştır. Sanmıyorum. Pek sanmıyorum. İyi. Atlamış olmak o kadar kötü değil. Benim evet, sağlığım yani daha önemli. Tabii. Açık gazetenin objektivitesinden. Öyle demeyin. Neyse, iktidarı teslim etme hazırlıkları yapıyormuş Yemen'de. Bu da hani. Gerçi bu kaçıncı böyle açıklaması kendisini. En az 16. falan. İşte bakın hafızanız yerinde. Sayıyı da hatırladınız. Peki oradan Suudi Arabistan'a geçelim o zaman. Yemen'deki bu iktidar transferi. Şeyde kısa bırakıp geçelim değil mi? 1700 mahkumun Libya'da öldürülmesini. Toplu mezar geçelim, yeter bu. Bulunmuş. Diyecek fazla bir şey var mı o konuda? Yok hakikaten. Hakikaten yok. Blair'in arkadaşı, ona soralım. Bir gün konuk alalım. O zaman siz kendiniz bizzat sorarsınız. Çok güzel de bir şarkı var Tony. Aslında söyleyelim. Sonra bize bulursa çalsın. Mert, tamam. Dixie Chicks galiba. Tony adlı harika bir şarkı ama kim söylüyor da hatırlamıyorum. Bir kız daha. Parçanın adı Tony, söyleyen de Dixie Chicks olabilir diyorsunuz. Neyse. Evet. Suudi Arabistan'da kadınlara yakın zamanda Kral Abdullah bir açıklama yapmış ve yakın zamanda kadınlara seçme ve yerel seçimlerde seçilme hakkı tanınacağı müjdesini vermiş. Heyo. Evet, şöyle açıklama. Diyor ki belediye seçimlerinde, yerel seçimlerde kadınların aday olarak seçilme hakkı olacak. Hatta oy kullanma hakkı bile olacak. Ya bu insanı yani hakikaten gözyaşlarına boğuyor. Göz pınarlarımda biriken yaşların titreştiğini görüyor musun? Sinirden değil mi? Hayır, mütehassıs oldum. Kral ne âli cenap bir kral. Peki. New York'ta bu arada demin finans ve ensest derken Wall Street'i atladık. O da bizim hatamızdır. Oh, evet. Onu da söyleyelim. New York'ta Wall Street'in işgalli eylemi devam ediyor. Polis çok ciddi bir müdahalede bulundu. 200 civarında kişi varmış hala orada. Polis bayağı işte gene bu gazlarla, biber gazları vesaire, genç kadınların yüzüne işte yarım metreden doğrudan sıkmak gibi şeyler uygulayarak en az 80 kişi gözaltına almış. Bu konuda Chomsky'nin bir açıklaması oldu. Evet, muhakkak bence çok çarpıcı belki, bir yani her zamanki gibi son derece net bütün meseleleri küçücük mozaiklerini yerine oturtarak şey yapmış yani Chomsky. O zaman ben size takdim edeyim. Siz oradan aktarırsınız. Teşekkür yok. Yani biraz gözleri açık olan herkes bilir ki Wall Street'in yani maliye bölümünün işte şeyin kalbinin, mali kalbinin attığı yer onların gangsterliğini herkes bilir ve bu gangsterliğin, çeteciliğin hem Amerika Birleşik Devletleri'ne hem de dünya halklarına çok ağır zarar getirdiğini de gözü biraz bakmasını bilen herkes bilir diyor. Ve şunu da bilmek gerekir ki son 30 yıldan beri giderek artarak bunu yürütmekteler mali bankalar ve finans sektörü. Ve onların ekonomideki rolleri radikal bir şekilde artarken o aynı şekilde siyasi güçleri de dişleri de arttı. Ve bu da bununla ilgili siz devam eden bir ufak haber vereyim. İngiltere'de örneğin ABD'de değil İngiltere'de en büyük şirketlerin doğrudan bakanlara ulaşması için özel hat oluşturuluyor biliyor musunuz? Zaten yokmuş gibi. Zaten senatör ve temsilciler meclisi de başına Amerika'da 4 lobici düşüyor şirket. Özellikle de Wall Street'teki şirketlerin lobicileri. Her neyse yani bu öylesine bir artık kısır döngü oluşturdu. Muazzam servetler çok az elde toplandı. Aynı zamanda da tabii siyasi iktidar da muktedirlik de çok az sayıda elde toplandı. Yani toplumun çok küçücük bir kesiminde %1'inin de bir kesrinde %1'inin yüzde bilmem kaçında toplandı. Ve geri kalanı da toplumun kimi zaman prekarya denen proletarya gibi bir şey herhalde bu. Yani sınırda, eşikte. Evet, uçurumun kenarında varlığını çalışan, evet. Sürdürmeye çalışan, yaşamaya çalışan büyük bir kesime yol açtı. Bu çirkin faaliyetlerini de işte bu çeteler diyor, mali çeteler neredeyse hiçbir şekilde şeye girmeden, hesap sorulmadan yürütüyorlar. Ve yalnız yani o ünlü lafı hatırlatıyor işte çok büyük, başarısız ilan edilemeyecek kadar, iflasları kabul edilemeyecek kadar büyükler. Too big to fail deniyor. Yalnız öyle de değil. Too big to jail'dı. Hapse atılamayacak kadar da büyük hale geldiler tabii diyor. Ve onun için de şimdi Wall Street'te bu cesur ve onurlu protestolar kamunun bilgisine bu felaketi kamunun bilgisine getirmeye yararlı olacağı umut edilir. Ve böyle bunu aşmak için de yapılmış coşkulu mücadele çabaları da toplumu da bir kere daha sağlıklı bir yöne de sevk edilmesine yol açacağı umulur demiş. Destekliyor kuvvet. Öyle de gözüküyor. Noam Chomsky. Çünkü Amerika'da birçok başka yerde de bu Wall Street'tekini örnek alan veya ona benzer hareketlenmeler yaşandığı söyleniyor. Şili'de de tabii dünyanın dört bir tarafında da muazzam şeyler var. 200 bine yakın öğrenci ve öğretmenin de başkent Santiago'da gösteri düzenlediğini de söyleyelim. Ülkede kapsamlı eğitim reformu istiyorlar. 1990'da diktatörlüğün sona, Pinochet diktatörlüğünün sona ermesinden bu yana en yüksek rakammış bu. Yani gittikçe artıyor. Şili aslında Allende'nin devrilmesine kadar Latin Amerika'nın en gelişkin demokrasisiydi. Onu katlettiler işte. Kissinger, Nixon ve diğerleri. Pinochet ile beraber 180 bin üzerinde katılım olduğu söylenmiş ve polisle ufak çapta çatışmalar da var. 4 aydır devam ediyor. Eğitim sistemi adaletsiz, eğitime yetersiz kaynak var. Ve bir kişi de ölmüştü 16 yaşındaki Manuel Gutierrez Reynoso. Büyük bir uçurum var yani özel okullarla devlet okulları arasında başka ülkeleri de hatırlatan bir durum var. Öğrenci hareketi de şey istiyor işte eğitim kalitesi düşük kamu üniversiteleriyle kaynak azlığı yüzünden yalnızca zenginlerin gidebildiği özel üniversiteler arasındaki farkın ortadan kalkmasını haklı bir talep gibi geliyor bana. Sence de öyle değil mi? Yani. Hedef hükümet değil neoliberal model diye verilmiş Yeşil Gazete'nin haberinde. İlginç. Sadece elitler okumasın mı yani? Bilmem ki bana da şimdilik haklı gibi geliyor ama karar gene de. Peki o zaman Şilililere ait, Şili yönetimine ait. Ya aslında Şili yönetimi de sonuçta eğer demokrasi olma iddiasındaysa temsil ettiği... Neyse ona girmeyelim. Bu demokrasi açığı meselesi hakikaten ya, daha da bir yere kadar gidecek. Bir dibe vurduğu noktada bir şeyler değişecek herhalde. Görebilecek miyiz bilmiyorum ama. Ya görürüz diye tahmin ediyorum. Hani iyice ayyuka çıktı. Yani şimdiden işin absürt boyutu. Ben size iyi bir haber vereyim. Ama şunu da hemen atayım. Can Tombil de bize not düşmüş. Kadınların oy hakkına ilk sahip oldukları ülke Amerikan demokrasi 1776 New Jersey eyaletindeymiş. 235 yıl sonra Suudi Arabistan Kralı Abdullah'ın da söz vermesi insanın hakikaten hamiyetten gözlerinin dolmasına yol açıyor yani. Pekala olsun. Şimdi o gözyaşlarınızı kurutmak için iyi bir haber vereyim ben size. Gerçi hamiyetten göz pınarlarınız sizin faaliyete geçmişti. Sever misiniz trekking falan? Her gün böyle koridorda yapıyorum. Doğada böyle. Dağlarda falan. Yapamıyorum pek, itiraf edeyim ki. O zaman fırsat var çünkü yakında Everest tırmanışı buzsuz bir tırmanış olabilirmiş. İklim değişikliği dolayısıyla. Ne alakası varmış? İklim değişikliği hava sıcaklığına mı yol açıyormuş? Vallahi 8000 metre 8000 metre çizgisinin yukarısında dahi buzullarda erime tespit edilmiş Everest'te. Bu da znews.india.com sitesinden. Peki. Yani eğer bu da tamamen beklenen şeyler arasında. Öngörülen yalnız tabii Everest dağcıların dışında da başkalarını da ilgilendiriyor. Trekkingcileri ve dağcıları. Bir de Indus, Brahmaputra, Ganj, Sarı Irmak ve bütün Yangtze, Asya'nın bütün ırmaklarını besleyen Ot Plato. Onlar eridiği zaman önce bir seller olacak tabii. İşte o zamana tabii kadar bu ondan ışıktan hızlı giden gemilerin icat edilmiş olmasını umuyoruz. Diliyoruz, umuyoruz evet. 7 milyar kişiyi götüremeyebiliriz diyorlar yalnız. Rus ruletiyle tamam halledilir geri kalanı. Anlaşıldı. Bu arada bununla ilgili bir haber var. BangorDailyNews.com sitesinden bu haberde. Burada da ilginç bir çalışma yapıldığı söyleniyor. İklim değişikliğinin reddi tehdidin seviyesiyle ters orantılı olarak artıyormuş. Anlamadım. İklim değişikliğinin bilimsel olarak reddetmeye çalışan bir kesim var biliyorsunuz. Hani bilim adamlarının %98'i bunu kabul ediyor ama örneğin Texas gibi bütün bir yazı felaketlerle geçiren bir yerde işte nüfusun 1/3 iklim değişikliğini tamamen reddediyor. Yapılan bir çalışma, yeni bir çalışma gösteriyormuş ki öyle bir şey varmış, bağlantı varmış. Yani tehdit arttıkça reddetme güdüsü de artıyormuş. Bunda şaşırtıcı olan bir şey yok. Ama bunu kıracağız herhalde, değil mi? Bir yerde kırılacaktır. Yani çok büyük paralar akıtıyorlar çünkü. Başta Koch biraderler olmak üzere. İki tane şey var. Enerji şirketi öylesine lobi, öylesine para aktarıyorlar. Kaynak da vereyim. Gallup anketi, bir de Pew Research anketi. Geçen sene yapılan iki tane. Ama aynen sizin dediğiniz gibi tabii tehdit arttıkça bu konudaki PR, propaganda veya public relations, artık hangisini tercih ederseniz o iki harf için, çalışmaları da halkla ilişkiler çalışmaları ciddi oranda artıyor. Çok ciddi para dökülüyor. İşte böyle büyük şirketlerin doğrudan bakanlara hatları falan filan kuruluyor. Doğal o yüzden böyle bir şey gözlemlemekte. Ama günlük yaşamda etkisi iyice hissedilir olduktan sonra nasıl yapılacak onu bilmiyorum. Alternatif bir gerçeklik üretilmesi gerekebilir. Valla Christian Parenti'nin tamamen bilimsel raporlardan ve bilimsel yayınlardan aktardığına göre 2015'e kadar tedbirlerin alınmasına başlandı. Ondan sonra geri döndürülemez yolun çok berbat bir tarafına geçiyoruz yani. Onu ayrı düşünelim yani. Peki ne yapacağız? Ya konuşmaya devam edebiliriz daha fazla ama yukarıda da işler var. İsterseniz bitirelim biz de. Şu Orta Avrupa'daki roman tartışmasına da bir kulak verelim. Orada bir roman tartışması yok. Bir pogrom durumu daha çok. Ama işte ben onu BBC'nin diliyle verdim. BBC Türkçe diyor ki Orta Avrupa'da roman tartışması büyüyor. Sanırsın ki bir sempozyum yapılıyor. Bu romanlar kaçıncı yüzyılda Hindistan'dan göç ederek geldiler falan tartışma dediğin öyle bilimsel bir şey öyle değil. Avrupa Birliği'nde ülkenin imajını sarstığı gerekçesiyle romanları yani çingeneleri Romenlerden yani Romanya ulusundan nasıl ayırt edeceğini tartışıyormuş mesela. Romanya'daki tartışma. Dün akşam Bulgaristan'da işte Romenlerin bir çocuğu öldürdüğü söylentisi yayılıyor. Bunun üzerine bir ufak çaplı pogrom yaşanmış bayağı. Evet, insanlar ya evler yakılmış filan evet. Değil mi? Bulgaristan'da Ataka diye de saldıra diye de bir aşırı dinci parti, aşırı ırkçı milliyetçi parti var. Bir de Romanya basını da artık Romanlarla Rumenleri niye karıştırıyorsunuz? Böyle olmamalı diyormuş. Bir haberde Çeklerden, Çek Cumhuriyeti'nden en önemli gündem başlığına Çekler hadi gözün aydın milis kuruyorlarmış. Romanlara karşı. Sokakları iyi bir gelişme gösteriyor dünya durumu. Hadi kapatıp gidelim artık herhalde. Gidelim son bir haber vereyim mi o zaman? Ver. İyi haberini ver. İyi haberimi vereyim. Rüyalardan böyle video klip oluşturan bir teknoloji geliştirilmiş. Rüya görüyorsun. Düşünceleriniz böyle ne gördüğünüz bir film haline getirebiliyormuş. Yani o yüzden artık ifade etmediğiniz düşünceleriniz de izlemeye alınabilir. Aklınızda olsun. Peki, uyarayım. İstediğin gibi istediğin rüyayı da görebiliyor musun bu alet sayesinde? O seviyeye gelmemişse beni ilgilendirmez. O konuda da çalışmalar var. Bayağı kitlesel olarak rüya görebiliyoruz. Rüya partikülleri saniyede kaç kilometre hızla gidiyorlar ona baksa. Peki gidelim artık. Zevzekliğin de bir sonu olmalı. Bessie Smith, blues kraliçesi diye genç yaşta ölen ama bütün kendisinden sonraki kuşakları derinlemesine etkileyen Bessie Smith'i anacağız. Ölüm yıl dönümü 1937'de bugün bir trafik kazasından kanamadan genç yaşta ölmüştü. Onun çok iyi bilinen türkülerinden biri W.C. Handy'nin bestesi St. Louis Blues. Hepinize günaydın. Günaydın. Günaydın. Thank you. Açık Gazete.